Biz de Musa ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namaz kılınacak yer yapın. Namaz kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik.